Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül. Açık Radyo dinleyicilerine merhabalar. Yeni bir Felsefe Açıklarından programıyla karşınızdayız. Ben Yılmaz. Ben Rifat. Ahmet Aslan, İlk Çağ Felsefe Tarihi adlı kitabında şöyle diyor. İlk Çağ Yunan felsefesi bir doğa felsefesi olarak başlamıştı. Ama bir tanrı felsefesi veya teoloji olarak sona erecektir. Biz bugün bu programda aslında bu Ahmet Aslan hocamızın yaptığı tespitin bir açılımını sergilemeyi düşündük. Bunu yaparken de antik Yunan dünyasında felsefenin başlangıç yıllarına gidip oradaki atmosferden biraz söz edip ve oradaki temel düşünce olan hiçten hiçbir şey çıkmaz düşüncesinin nasıl zaman içinde gelişen ekonomik, toplumsal ve siyasi şartlara bağlı olarak değiştiğini, nasıl bir değişim gösterdiğini anlatmaya çalışacağız. Ve bu düşüncenin, yani hiçten hiçbir şey çıkmaz düşüncesinin nasıl daha sonra milattan sonra başlayan dinsel etkilerle dönüşüme uğradığını ve felsefenin bu dönüşüm karşısında nasıl bir tutum aldığını ve bu hiçten hiçbir şey çıkmaz düşüncesinin nasıl yaratma fikrine evrildiğini konuşacağız. Bu yüzden de önce Antik Yunan dönemine uzanalım ve oradaki atmosferi konuşalım Rıfat istersen. Evet Yılmaz'cığım, şimdi bu klasik Yunan felsefesinin etosu, yani bu oluştuğu dönemin özelliklerine bakarsak bizi neler bekliyor, nelerle karşılaşacağız? Bir kere burada tabii işte bu felsefi düşüncenin aslında zeminini oluşturan altyapıyı da anlamış olacağız. Neler var, nelerden söz edilebilir? Bir kere tabii en belirgin olan faktör olarak hani ekonomiyi bir merkeze alırsak, burada gelişen bir ticaret süreci var. Bu ticaretin yaratmış olduğu ekonomik hareketlilik, sermaye birikimi denebilecek şeyler var ve bunu gerçekleştirecek insan tipolojisi, yani bu ticaret erbabı diyebileceğimiz, bunu hayat amacına dönüştürmüş bir insan profili var. Dolayısıyla bu insan profili aslında belirleyici oluyor. Mesela nelere ihtiyacı var bu profilin? Konuşmaya ihtiyacı var. Konuşmayı sürdürebilmesi için hitabete ihtiyacı var. İnsanlara bir arada bulunup bu söylevi gerçekleştirebileceği meydanların aktif hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bağlam aslında zihin üzerinde ve davranışlar üzerinde oldukça önemli etkiler yaratacak. Sonrasında gelişecek olan demokrasi tabii, yani insanların eş güçte söz söyleyebilme imkanlarının olması ve bu demokrasinin yaratacağı aslında bir çoğulculuk fikri, herkesin fikrinin dahil olabileceği bir düşünsel atmosfer, söz söylemenin ve düşünceyi dile getirmenin gittikçe önemli olması, toplumsal anlamda bu fikirsel çoğulculuğun, ekonomik gücün dolayısıyla değişime dönük yaratacağı etkiler, değişim isteği, bu değişim isteğinin tabii her alanda gerçekleşecek olması, ki siyaset gibi, din gibi, ahlak gibi alanlarda son derece önemli değişimleri motive edecek bir başlangıcın olması, dolayısıyla bu dönemin etosunu belirler hale geliyor. Yani toplumsal yapıdaki değişmeye bağlı olarak farklı bir insan tiplemesi ve o insan tiplemesinin bir sonucu olarak da entelektüel çevrede farklı bir bakış açısı söz konusu. Bu insanların, bu entelektüel çevrenin kozmos karşısında ve kozmosu anlama tutumu direkt olarak kozmosu açıklama yolunda bir girişime dönüşüyor. Ve felsefenin ilk başlangıç yıllarına gittiğimiz zaman da karşımıza çıkan ilk felsefi akım anlamında da doğa filozoflarını görüyoruz. Ama aynı zamanda tabii bu filozofların temel olarak hazır buldukları bir şey de var. Daha öncesinde bildiğimiz gibi yani mitik kaynaklar da tabii bir dayanak noktası. Aslında oradan da belli düşüncelerin kaynağını alıyorlar. Homeros gibi, Hesiodos gibi mit anlatıcılarının temel düşünceleri, temel bakış açıları aslında filozofların düşüncelerinde de zaman zaman izini bulduğumuz bir şey. Dolayısıyla filozoflar doğaya baktıkları zaman ki işte ilk örneklerini Millet'te gördüğümüz işte Thales'le başlayacak olan düşüncenin geleneğinde o senin açılışta sözünü ettiğin bakış açısı yani hiçten hiçbir şey çıkmaz düşüncesi bu düşünürlerin temel olarak bakışlarını belirleyen bir motif. Ve bunu birçok doğa filozofunda göreceğiz. Hatta doğa felsefesi sonrasındaki düşünürlerde de izlerini göreceğiz. Az önce mit anlatan Hesiodos'tan bahsettiğimizde Hesiodos'un da mesela hiçten hiçbir şey çıkmadığına dair bir temel düşüncesi var. Hani onun bu kozmogonisindeki temel fikir daha sonrasında doğa felsefesinde de bir tema olarak var. Yani hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı düşüncesi her şeyin kendisinden çıktığı ve her şeyin temelinde bulunan bir ana madde fikrini de beraberinde getiriyor. Yani buna töz diyebiliriz. Bu ana madde töz bildiğimiz gibi işte arke probleminin temel arayışını oluşturacak. Ve bu tek olan şey aslında öncesiz ve sonrasız olan bu tek şey arke. Var olan her şeyin de kaynağı, kökeni olmak anlamında bir yere oturtulacak bu doğa felsefesinin içerisinde. Zaten hani doğa felsefesi diyoruz. Çünkü ana madde arayışında bu filozofların dayandığı şeyin kendisi de doğa. Belki de önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani kozmosu açıklarken evrenin, doğanın dışında bir arayış, bir yaratıcı güç, bir başka bir varlık aramıyorlar. Evet bir ana madde arıyorlar ama bu ana madde doğa filozoflarının hepsinde yine doğanın kendisinden çıkan bir ürün olarak şekillendiriliyor. İşte su, ateş, hava gibi. Mesela işte Empedokles örneğinde de bu dört öğe, ateş, hava, su ve toprak bir araya geliyor. Empedokles'ten bir alıntı yaparsak şunu söylüyor Empedokles. Ölümlü olan hiçbir şeyin ne varlığa gelmesi ne de her şeyi alıp götüren ölümle son bulması vardır diyor. Var olan sadece unsurların bir araya gelmesi ve birbirine karıştıktan sonra ayrılmasıdır. Dolayısıyla var olan her şey ve var olacak olan her şey hiçbir yere gitmiyorlar. Hepsi aslında biçim değiştirerek var olmayı sürdürüyorlar. Çünkü bu var olma öncesiz ve sonrası bir temele dayanıyor. Doğa filozoflarının yaptığı çalışmaların sonucunda aslında bu demin söz ettiğin etos aslında sürekli olarak hareketli ve canlı bir ortam, bir tartışma ortamı. Tabii farklı görüşler çıkmakta da geç kalmıyor. Örneğin sofistler ve Sokrates'le beraber başka bir bakış açısına yöneliyoruz. Bu sefer insanla ve toplumla ilgili konular ön plana çıkıyor ve doğa filozoflarının o ana madde arayışları ve farklı farklı ana madde belirlemeleri sofistler ve Sokrates'te artık bu problemi bir kenara bırakıp daha çok insanla ilgilenmek, toplumla ilgilenmek gibi bir noktaya geliyor ve aslında bu arayışın belki de doruk noktası olarak kabul edebileceğimiz Platon ve Aristoteles'e geldiğimizde daha sistematik hem doğayı anlama, kozmosu anlama yolunda o doğa felsefecilerin ortaya koydukları varlık anlayışı ama bir yandan da insan ve toplum konularına yani sofistler ve Sokrates'in açtığı o yolda bu konulara da eğilme yönünde bir arayış. Bir anlamda Platon ve Aristoteles de bu iki alanı birleştirip daha sistematik ve daha bütüncül bir şekilde ele almak düşüncesi öne çıkıyor. Aslında şunu ekleyeyim yani bu tartışmayı biraz alevlendirecek bir bakış açısı olabilir. Doğa felsefesinin bağlamı aslında bir tür materyalist ve determinist bir bakış açısı. Yani her şey maddesel bir evrende mekanik bir takım zorunluluklarla gerçekleşiyor ve burada bunları belirleyebilecek olan yani ve rastlantısallıklar da söz konusu olabiliyor. Bazen işte Demokritos atom teorisinde olduğu gibi. Ama bu bağlam hep kendi kendine gerçekleşen bir şey. Yani bunun arkasında bir iradenin olup olmadığı eklenmiyor oraya. Yani bir iradenin varlığı kabul edilmiyor ya da düşünülmüyor böyle bir şey. Tamamıyla doğa kendi kendine işleyen bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Ve belki de insan probleminin işte sofistlerle beraber, Sokrates'le beraber ve az önce söylediğin gibi Platon ve Aristoteles'in de süzgecinden geçtikten sonra buraya eklenecek olan sanki bunun bir teleolojik bir süreç olduğu, burada bütün bunların arkasında bir iradenin olduğu, bunları planlayan bir düşüncenin olduğuna dair bir takım beklentiler de devreye giriyor. Yani bu nasıl bir paralellik kurulabilir? Yani insan konusunun felsefeye dahil olmasıyla, insanın merkeze alınmasıyla doğadaki sürecin bu insan merkezli felsefeden bakışla yorumlanmasında bir şey var mı acaba? Yani bu tanrı tasarımının da değişmesine dönük bir şey düşünebilir mi orada? Ne dersin? Ya oraya gelmeden önceki belki de bir iki noktaya daha değinmek lazım. Yani bu dediğimiz dönem işte Platon ve Aristoteles'le beraber kapandığını düşünebileceğimiz ya da öyle yorumlayabileceğimiz klasik antik Yunan felsefesi yerine örneğin Helenizm gibi bir şey başladığında, Helenistik düşünce başladığında zaten bir takım değişimleri de beraberinde getiren bir yapı bu. Daha önceki programlarımızda birazcık konuşmuştuk aslında Helenizmin ne gibi değişikliklere yol açtığını. Aslında Yunan dünyasının o site devletleri dönemi bir anlamda kapanmış oluyor. Onun yerine gelen yeni dönem insanın mutluluğu için başka arayışlar içine girmesi gerektiği yönünde ipuçları vermeye başlıyor. Felsefe de varlık alanından çok daha çok ahlaki alanlara yönelmeye başlıyordu. Bunlardan söz etmiştik zaten. Ve bu süreci devam ettirdiğimizde ekonomik ve siyasal olarak zaten toplumsal olarak çok ciddi değişmeler yaşanıyor o dönemde. İşte o kent devletleri ortadan kalkıyor. Onun yerine kurulan artık imparatorluklar diyeceğimiz bir dönem söz konusu. Hayatın seyri tamamen değişmeye başlıyor. Bu da yeni çıkan felsefi akımların özellikle de mutluluk arayışına yönelik ve bireye yönelik olması gibi bir sonuç getiriyordu. İşte Helenistik dönemde ortaya çıkan akımlara baktığımız zaman ya da felsefi okullara baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görebiliyorduk. Benim az önce söylemeye çalıştığım şey şuydu aslında, yani o da senin söylediklerinin paralelinde düşünülebilir. Dolayısıyla hani doğa filozofları tanrısal varlıklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmuyorlar. Yani tanrısal düşünmeyi yorumlamıyorlar. Sadece doğa üzerinde düşünüyorlar. İnsan merkezli felsefe ortaya çıktığında işte sofistlerle birlikte bu bağlam hayatın içine girince dolayısıyla tanrı tasarımının yani tanrının ne olduğuna dair, tanrının misyonunun ne olduğuna yani tanrının varlıkla ilişkisinin ne olduğuna dair söylemler de ifade edilince aslında dolayısıyla antik Yunan dünyasıyla Helenizm'e doğru gidecek olan tasarıların belki de işte yani Helenistik dönemde en ilginç örneğini görebileceğimiz Plotinos'un esinleneceği Platoncu bir varlık düşüncesindeki Tanrı'nın ne olduğuna dair fikirler dolayısıyla burada dile getiriliyor. Yani o kırılma anı burayla da ilişkili biraz. Yani insan merkezli felsefe Helenistik dönemdeki Tanrı fikrinin belirlenmesinde biraz etkili olmuş. Rol oynuyor gibi. Rol oynayacak gibi. Yani şey zaten antik Yunan tanrısı bildiğimiz anlamda bir tanrı değil bir kere. Onu vurgulamak lazım herhalde. Bu yaratan bir tanrı değil. Yani yoktan var eden bir anda ol deyince her şeyin olduğu bir tanrı değil. Zaten insan yapısına benzeyen bir tanrı anlayışı söz konusu. İnsan biçimli tanrılar. İnsan biçimli. Aynen. Tamam. Hatta işte evrenle ilgilenmeyen, kendi katmanlarında yaşamlarını sürdüren tanrılar, kendi aralarındaki ilişkileri ancak kotarmaya çalışan tanrılar. Yoksa evrenle, evrendeki varlıklarla, insanla herhangi bir şekilde etkileşime girmek için çaba gösteren varlıklar değiller. Ya bu dönemin kapanmasıyla beraber ne oluyor? Nasıl bir anlayış gelişiyor? Ona baktığımız zaman çok net olarak görülen şeylerden bir tanesi yani milatla beraber felsefenin ilgisi ahlak konusunda devam ediyor. Ama daha çok insanın kurtuluşu, insanın mutluluğunun bu dünyada olmadığı, yani doğa filozofların her şeyi bu dünyada arıyorlardı. Doğada, doğanın kendisinde, doğanın içinde. Hem evreni anlamanın yolu doğanın kendisiydi, hem de insanın arayışların tamamı doğaya yönelik ve doğayı açıklama onunla birlikte bir şekilde hemhal olma şeklinde bir arayıştı. Oysa yeni gelişen süreçte bir kurtuluş arayışı. Yani bu dünya kötü, bu dünya yaşanmaz bir dünya. Adeta bu dünyaya bir şekilde çile çekilmeye gelinmiş ve bu dünyadan bir an önce yolumuzu bulup çıkmak lazım gibi bir anlayış gelişiyor ve demin senin söylediğin işte yeni Platonculuk, Plotinos, yeni Pitagorasçılık gibi akımlar ön plana çıkmaya başlıyor. Bunların da temel özellikleri bu birazcık. Bu dünya bize yetmiyor. Yok yani bu dünya. Kurtulması gereken bir yer. Tabii bu Helenistik dönemin asıl var olma sürecindeki temel motivasyon bu klasik Yunan etosunun dağılmasıydı. Ve fakat artık burada tabii o antik Yunan'ın hiçten hiçbir şey çıkmaz düşüncesi tamamen değişime uğruyor ve aslında bütün bunların temelinde bir gücün, bir iradi gücün olduğu fikri yerleşmeye başlayacak. Bunun temel olarak ilk ifadelerini görebileceğimiz düşünceler kimlerde var dersin? Yani mesela Gnostikler çok ilginç. Bu milattan sonra işte 1. yüzyıldan itibaren çok etkili olan bir akım. Temel dayanakları dünya kötü bir güç tarafından, beceriksiz biri tarafından, Demiorgos tarafından yaratılmıştır. Ve dünyadaki bütün kötülükler aslında onun doğasından kaynaklanıyor. Hem doğası kötü hem de beceriksiz. O yüzden de bir an önce işte bu dünya çok kötü, bu dünyadan kurtulunması gerekir ve biz bunun yolunu biliyoruz şeklinde. Peki nedir bunun yolu? O da bir giz tabii. Aynı şey yeni Pitagorasçılarda da var. Dünya özü bakımından kötü, bir an önce dünyadan kaçmak lazım. Bu dönemde şunu da vurgulamak lazım herhalde, ciddi bir etkileşim de söz konusu. İşte Mısır, Babil, İran, Hint kaynaklı düşüncelerle beraber gelen işte Isis, Osiris, Mitracılık gibi sır dinleri, kurtuluş dinleri, bunların tezleri de etkili oluyor. Ama temel hepsinin yaklaşımın temeli dünyanın acı verici ve kötü olduğu, bu dünyadan kaçılması gerektiği ve bu kaçma sırasında da eşlik edecek, bize yol gösterecek bir takım temel kaynakları kendilerinin sağlayacaklarını söylüyorlar. Dikkat edersen şeye ne kadar benziyor değil mi? Bir süre sonra Hristiyanlığın ortaya koyacağı işte kurtuluş teorisine, belki de daha sistematik bir şekilde ortaya koyacağı kurtuluş teorisinin bir anlamda hazırlıkları. Yani orada da ne oluyor? İsa işte yeni bir hayat için, mutluluk için bir kılavuz halinde insanların karşısına çıkıyor. İnsanlar bunu almaya zaten şey olarak çok hazırlar, yapı olarak o dönemde. Şimdi buradan bakınca buradaki düşünme yapısıyla antik Yunan'daki hissini böyle yan yana koyduğumuz zaman ne kadar şey var, çürüm var. Antik Yunan insanı arayış halinde, kurtuluşu başka bir şeyde aramıyor, kendisi aktif, bizzat kendi aklına güveniyor, araştırmalar yapıyor, sağa sola gidiyor, Mısır'a gidiyor, Babil'e gidiyor, oradan bir şeyler almaya çalışıyor, koloniler kuruyor. Tüm bunları yapan bir yurttaşın yerine kurtuluşu başka bir güçte arayan, kendine güvenmeyen yapıda bir insan tiplemesi söz konusu. İlginç gerçekten. Yani şuraya bağlanabilir sanki bu. Sınırlarını bildiğin bir evrende ya da kendince sınırlarına vakıf olduğun bir evrende, sırrını çözebileceğini düşündüğün bir evrende aslında evrenle birlikte olmayı sürdürüyorsun. Yani yaşam bağlamını terk etmek gibi bir arzun yok. Ya da kendinle barış içindesin, barışık durumdasın. Evrenle ve kendinle barışık durumdasın ve kaçmıyorsun olup bitecek her şeyden. Yani kurtulmak gibi bir derdin yok çünkü zaten herhangi bir açmazın içerisinde değilsin. Fakat sınırlarını kaybedince, yani ekonomik ve politik anlamda belki, yani bu söz ettiğimiz düşüncelerin gelişeceği ortamda, çünkü oluşan durum buydu. Sınırlarını kaybetmişti insan, yaşam alanı ile ilgili sınırlarını kaybetmişti, güvenlik alanlarını kaybetmişti ve dolayısıyla aslında dıştan gelebilecek bir takım kurtuluş önerileri, kendi iradesinin dışında ona dikte edilebilecek olan arayışlar ön plana çıkabiliyor gibi sanki. Yani kendini böyle bir duruma hazır hissediyor insan. Bir kurtarıcı, kendi adına gelip ona yol gösterecek birilerine duyulan ihtiyaç sanki burada daha etkin hale gelmiş gibi. Ve dediğin gibi işte az önce Hristiyanlıkta tam böyle bir ortamda kendini var ediyor ve çok da güçlü bir şekilde insanların bu ihtiyacını karşılamaya başlıyor. Felsefe yapma arayışında olan insanlar o Yunan dünyasının akılcılığı ile aslında o son olarak gelişen, deminden beri tablosunu çizmeye çalıştığımız gelişen ortamı aslında bir yandan uyumlulaştırma arayışına da giriyorlar. Yani gelişen bir ortam var. Bu ortam demin söylediğimiz gibi işte son derece dinsel, mistik bir ortam. İnsanların ilgi alanları tamamen ona yönelik. Ama felsefe ile yani akılla yine de ısrarla bunlara açıklama getirmeye çalışan insanlar aslında o kadim felsefenin yani antik Yunan dünyasının kendisinde bir takım dayanaklar aramaya çalışıyorlar. İşte Platonos'un yaptığı şey de bu değil mi? Yani bir yandan ne yapıyor? Kendine Platon'dan kaynaklar buluyor. Geriye doğru dönüp baktıklarında iki tane özellikle kolay adapte edilebilecek düşünce sistemi bulunuyor. Birisi Platon, öbürü de Pitagoras'ın düşünceleri. Bunlar çünkü daha uyumlu hale gelebiliyor ki sonradan Aristoteles'le ilgili de yapılacak benzer çalışmalar. Platon'da ne var onlara uygun gelecek? Evet, yani Platon'un Demirgos'u ve idealar evreni aslında mükemmelliğin kökeninin tamamen ruhsal ve düşünsel bir varoluşu içeriyor ve dolayısıyla işte ne doğa felsefesi ne materyalist öğretiler aslında artık ve septik öğretiler de gündemden düşüyor. Yani Platon'un bu bırakmış olduğu bir anlamda miras, bu miras özellikle yaratma fikriyle beraber Tanrı'nın üstleneceği misyonun bir tür modellemesi olabilir ki buna doğru dönüşüyor düşünce. Yani hiçten hiçbir şey çıkmaz fikri burada artık bir yaratıcı Tanrı'ya doğru, her şeyin yaratıcısı olan bir varlığa doğru evrilmek için yeterince hazır hale geliyor sanki. Plotinos da felsefe yapanların işini kolaylaştırıyor bir yandan. Ol dedim, ol oldu şeklinde bir Tanrı değil de o südurla yani böyle kendi içinde taşan bir Tanrı modellemesiyle aslında sonraki düşünme sistemlerine de özellikle de Hristiyanlığa sonrasında İslam düşüncesine ciddi bir şey temel ya da işte bir dayanak hazırlamış oluyor. Yani bir yandan antik Yunan'ın içten hiçbir şey çıkmaz düşüncesi var ama şeyle bunu nasıl açıklayacağız? Yani Hristiyanlık, Yahudilik ya da İslam dogmaları çok net olarak söylüyor Tanrı ol dedi ve her şey bir anda yaratıldı. Bu ikisi çok zıt fikirler olarak görünüyor. Eğer içten hiçbir şey çıkmayacaksa Tanrı ve onun yaratma düşüncesi tamamen aslında ortadan kalkmış oluyor. Platonus bir anlamda bir şey sağlıyor gibi. Bir basamak sağlıyor. Geçişkenlik, evet. Bir geçişkenlik sağlıyor, doğru. Bir Tanrı'nın kendisinden var olan bir evren, taşan bir evren fikri. Bir yaratma değil, bir taşma var. Ama sonraki düşünceler için aslında bir olan, tek olan Tanrı'nın belki de bütün iradesiyle evreni var edebilecek olmasına dair bir ön hazırlığı Plotinos sunmuş oluyor. Haklısın. Daha sonra dinler bunu çok güzel kullanabilecekler. İlginç olan şey de değil yani işte tek Tanrılı dinler, yaratma zaten dinsel dogmalara dayandıkları için dinsel dogmalar çok net olarak söylüyor. Yani Tanrı ol dedi ve oldu. Bir Tanrı var ve bu yarattı her şeyi. Ama bir yandan da felsefi dayanaklar aramak durumunda kalınıyor. O da hoş belki. O felsefi düşüncenin de kendi içinde bir yani bu yeni durumu sorgulamasına, bu yeni duruma adapte olmasına çaba göstermesini bir anlamda bir canlılık da getirmiş oluyor. İşte Hristiyan filozofları ya da İslam filozoflarını düşündüğümüz zaman bu arayışın kendisi felsefenin kendisine de bir canlılık getiriyor diyebiliriz. Ama ne kadar farklı noktalarda olduğumuz da çok açık yani. Aslında tabii bu felsefenin daha sonrasında din için uğraştığı alanlara baktığında hani burada Tanrı'yı kanıtlamak için ileri sürülen argümanlar var. Yani ve bunların kaynağında tabii işte yine Platon var, yine Aristoteles var ve aslına bakarsan tamamıyla tabii insan düşüncesinin yaratmış olduğu bir mantıksal bağlam var. İşte felsefi akıl var. Felsefi akıl tabii. Yani Tanrı'yı kanıtlamak için ileri sürülen işte düşünceler, işte kozmolojik kanıtlar, teleolojik kanıtlar, ontolojik kanıtlar gibi aslına baktığında hani bütün bu tasarıların bir bağlamda birbirini desteklediğini, yani bir önceki filozoftan belli bir takım temalarla aslında yavaş yavaş oluşan Tanrı fikrinin nereye bağlanacağına dair bir izlek de ortaya çıkıyor. Evet, doğa filozoflarının içten hiçbir şey çıkmaz düşüncesinden her şeyi yaratan, yoktan var eden, ol deyince her şeyin olduğu bir Tanrı fikrine gelme serüveninde bir takım noktalara değinmeye çalıştık. Onlar üzerine konuşmaya çalıştık. Bu haftalık da bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.